دا کٹ پہ ادلی کی گی تخت دسرو زر تارو نہ بھائی متقین علیہا او تکیا لگا یو کمال دویم کمال تکیا والا گا ان کی بھی علیہا پدے باندے متقابلین دریم کمال دا چی او بلتا و مخامخی ضرور نہ بے صفائی کنا بل کمال دا چی نعمت دا مشروباتو او نعمت دا معقولاتو او کمالات دا مشروباتو دا معقولاتو یتوبو علیہم ولدانونا چکر بلگی پدی باندے خدمت لب کسانی کنا غلمانو ولدانون یتوب ولدانون علیہم چکر بلگی الکانو علیہم پدی باندے دا ولدانو سا کمال لے مخلدونا چمیشہ بالکانی دل تک والکی کو بیائے لتکا لپس بیا بیکاری او کم الک چی ناخر کے والا مرگم را روان دے آل تک خواہش تم نہ ختمی گی وَإِذَا رَيْتَ سَمَّا رَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا وَمُخَلَّدُونَ ہمیشہ با علکانی مرگ بولا نرازی بے اکوابن فگلاسون سرا واباریقا پجگون سرا دالکان وگردی را گردی سلمان فارسی بھی دا بنا مشرکانو بچی بھی تا جنت خادمان بے جوڑی او علی سے وہ حسن بسری بھی چنہ دار مسلمانانو چھے کم وارو آڑا معشومان تفسیر قرطبی کی دی اگی مرشوی دینا ناغی نبا دکا کسان جوڑی گی یا ونیوے اللہ علتا سمخلوب پیدا کی پا گلاسون سرا و باریخاو پا جگون سرا و کاسین پا پیالو سرا میں معین اند خالص شرابو معین خالص شراب معین اصل کے ارغ اسیستوی چگہ جاری پمایعاتو کے کو بھی اک شرابی شراب چھے دل تخلق اس کی ناغ بیا بلا غری نہ آل تبم دغ چلی نہ لا یصدعون عنها نبا سردردے راضی عنها دغ شراب و دوجی ولا ینزفون انبا دیلا الٹے راضی یومانا انب پاکل کے سا نقصان راضی دائے پوج سرام پخلاف دا دنیا ر شراب دل تجوی نبیا بکواس کی وفاقیت داغ و مشروبات شو اس معقولات ہو و فاکیتن و میوے بئی مما یتخیرون داغنا چی دی بے خوخوی تا دی چی کما میوہ خوخی غب خوری و لحم تویرن و یا کلونا من لحم تویرن او خوراک بکی دی دمارغانو غخو خوراک او خلی با دی لحم تویرن دمارغانو غخا یو کمال خدا را چی دمارغ غخا چی دا ناغا دیر زیادت خوگئی وجر دی دارا چھے کم شے اغی کے حرکت دیری اس پکی دا سے اوڑی روڑی پڑکو نوی دا اے غوخ مزیدار ہے لکا مارغشو بیا رستو دا چھلے او گڑو دا دے غوخ کلی لکا منڈے ترڈے لا سے تقلب پکے دیر زیادتے اور ٹولن بیکار غوخا دا اغی میخ غوخا چھے اغن آجوڑے او سبال و مڑکی گی تقریبانا اننے پکا ساب باندے خر سکی دا آغی غوخ بیا دیر بیکار ہے نخکل غوخ دا مارغانو دا ولا ہمیں تویرین دا دے کمال دار چا مم مائشتون دا آغی ناچ دیئے غواری وحورن عینون او غنم رنگ خزی عینون غٹو غٹو سترگو والا کامسال اللولو المکنون پشانتے دا ملغلرو خیستا بیدا سے لکا ملغلرے المکنون پہ پادت سراکے خودل شوی عصمت بی پکے جزا ام بما کانو یعملون مفول مطلق دے جزا جزان یا مفول لہو دا وجر بدلینا یا بدلب ورکوی بدلب ورکول پا سبب دا آغی چی دی سکول دا سبب دا جنت تے ظاہری عمل اصل دا اللہ فضل لا اسمعون فی لغوان نابوری دی پر جنت کے سب اکواس لغوان بکواس ولا تاسیمان بیہود خبر الا لیکن قیلن سلامن سلاما یو وینا قیلن کے تنوین دا وحدت ہو یو وینا اگر یو وینا سلا دات بدل ہو سلامن سلاما السلام علیکم السلام علیکم دا اشارہ دا کثرت دا سلام تا سلام سلام بابا کی زیادتی اس دویم جماعت لراشا و اصحاب الیمین او خاوندان دا خلاص ما اصحاب الیمین سغ حالت بی دا خاوندان دا خلاص فی صدرن مخدودن دیبا دی معقولات سری دیلو بیرے ورکی دیبا پاغے بیرو بے ازغو کی مخدودن بے ازغی بیر خوگم وی او میدم تیزوی او آزمم خلی کوی فی صدر مخدود و تلحین و مندودین او دیبا فی صدر دیلبا کیلی ورکی مندودین لانده بانده دا بے کمالی تلح جمر دا تلحتو دا کیلی تبی رکی گی خو لیکن تفسیر قرطبی کیلی دا کیلی نا دا دی میوه با احلا من العسل دا خالص گبین نم دی رخ کولی دا تلح کمال دار چه مندود بی وزلنا او پسورو که بی ممدودنا اگدو اگدو گرگرو چه همیشه و پایه که غصور دا سی چه نور با پی نرازی چه دای پوجه سر دا سور ختم شی او چه ویدی دی چه دا عرش سور دا دینا مراد دی دا ترمیزی پر روایت که رازی جنت که دا سی ونه امشتا چه کلا یو تن پا سورلی سور شی نداغی پا سوری که با سل کال زی او اغا سور نیچی ختمه دی اب بے او فرمائل اقرو ان شیتم وزل ممدود وزل ممدود بخاری کم دا روایت شتا ادا سے مو آیا چیر دا دی پا تکرون کسی کو دا خبر اینو چیلتا با یو ونی یو سوری با یو سل کالا با سڑے مند وخی سوری با نقل آجی گی اور بخاری خبر ہے اکڑا کنا بخاری روایت تے ترمیزی روایت تے حدیث رتا ہوئی وزل ممدود انا وزل زلیلا وما ام مسکوب او با روانی شوی پا مقدزمکی در تفسیر خرطبی مانا را پا مقدزمکی او با روانی شوی و فاکیتنا و میوی بایی لگی بایی نا کسیرتنا کمال دار چو دیر بایی لا مقتواتنا نبی پریکڑی شوی دا دینا دا صفت دا پاکی نبی ختم شوی دل تا خو میوی کنا نموده ختم شی پی سیدن ختم ده ولا ممنوعا او نبی بندی شوی دا دینا دل تا کلا کلا بند پس شی پیسہ سڑی سرنی میوئی خو پیسہ نی اکل پابندی پہ حکومت او لگی چی دا شیٹک نرے دا بنا خرسا ہوئے آل تا پابندی ام نشتا او پیسے میسو تا پک ضرورت ام نشتا ولا ممنوع و فرشنا او بستری بے مرفوع او چا تکڑی شویم تا فرش مانا بستری یار بسترو دا پاس چکمی خزی دا روز تا بولا بیا تاکید چی که خزی تا مراد شی انا انشانا ونا یا بستری ان انشانا ونا انشان یقینا مونږه دا جوړ کړی دی په خاص جوړول سره انسان ساجیو جوړول دا ول کمال فجعلنا ونا یعنی دا انسان بیان دا پھر تفسیر فجعلنا ونا افکارن غرذوری مونږه دی لرا جنکه افکار جنکه پیغله عربنا مینناکه نازو ادا والا عربن مینناکه جمر دا عروب چه کم خضر خوان سر مین ساتی دا ماخوز دا اعربنا اعراب و بنا پا دیکھ لک توضیح وضاحتی اطرابنا او امزول بید جنتیانو اطراب جمر دا ترب دا مساوی ستا دا عمر سر برابر چه تا سر یود پا خورو کے لو بکڑی دا طول جنتیانو عمر تفسیر خرطبی کی جی چه دری دیر شکال بایی او حدیث تی پا ترمیزی که چی جنت تا سوگزی که نا نو جردن مردن ال تا بگیرنی او سترگ بیار وقت توری او ابنا و سلاسین دا دیر شکال تقریبا عمر که بایی او دا آدم علیه صلات و سلام چی سنگ قد وقت کشان بایی شپیتا گدا لی اصحاب الیمین انشاناونا لی اجل اصحاب الیمین دا پارا دا صحاب الیمین دا ټول سیزونا دا وجه دا صحاب الیمین ندی دا صحاب الیمین دا پارا دی دا خلاص والو دا پارا دی سلط من الاولین لویا ڈالا بای دا مخکنونا امخ کی امتونا ندی تیر شوی سن پخاکے و سلط من الاخرین او لویا ڈالا بای من الاخرین دا رستنونا سلط من الاولین اصلت من الاخرین کاغ مخکنی دی که رستنی دی که بای کافی بیر کسانی و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او خواندان دا گسلاس سبت حال بای دا خواندانو دا گسلاسنو حال شورو شو فی سمومین پا گرمو هواگانو که بای چه مساماتو که وردن نکی گی و حمیمین پا خودکو یشی دلو بو که بای و ظلم می احمومین او پسورو که بای می احمومین د سخت تور لوخړو والا سورې ذلن ذی صلات شعب لا ذلیلن ولا یغنی من اللعب او پسورو کې به د سخت تورې لوخړې لا باردن ولا کریم سورې خو دې لپاره یې کنه چې یا جسمانی ایا روحانی پر فائدہ پکی روحانی معنی اته خوان کی فرحت بغشی او جسمانی دا چې لکه یخی دغه بل ادواړه کار نه لا باردن نو ورا سورې یخوی د نور سور غونټه کی د نور سوري خو کم دی دا خو ډیر یخ دی کنه د یخ سوري دلان دی ولا کریمنا ان با سفید منوی منظر به مزیدار نی وجر عذاب انهم كانوا قبل ذلك مترفين یقینا ودی مخکره دینه په دنیا کې چانوته وهله مترف معنی خوشاله مسته کولی دنیا ولا ورکړې و چې ته دل اخلاصې دلو یو وجه دویم وکانو یسرونا او ودی یسرونا چې کله کې دل ودی عل الحنس العظیم پای ګنا ډیر لوی باندې حنس ګنا ته ویل کیږي د دیو جن بلوغ ته وای حنس لم یبلغ الحنس لکه چې بالغ شنه ګنا شروع کیږي او عبادت تم د دیو جن ویل کیږي کان یتحنس بغار حرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به عبادت کو پغار حرا کې شاہ ولی اللہ مانا کی تفسیر جلالین کې عمدہ چې دا ویل کیږي شرک تا نہ الحنس العظیم مشرکان ودي یو وجہ وکانو یقولون او دی چې ویل به ایزام اتنا وکنا ترابا و ایزامن کله چې مونږه مړ شو وکنا ترابا و ایزامن او شو مونږه خورې او ډوکی ائنا لمبعوثونا ایا مونږ به دوباره پورته کی دی شو او اباون الاولون او زمونږه مشران په خواني ول ورته وایا ان الاولین والاخرین چې هغه مخکنی او رستنی لمجموعونا خامخا با جمع کی دی شي الا په معنا د اعلی میقات یوم معلوم پاغ وقت دورز مقرر باندی چگ قیامت تے سم انکم بیاتاسو ایوہ دوالونا اے گمراہانو دے ہدایت نا چوڑی دلی المکذبونا اے دروغجن گڑن کو قیامت لرا دوال بورتا نوے چی دوال لے وی دی خلق تا دوال وی چی دوالی نی دوال بورتا بے نو لاکلونا خامخا خوراک کون کے بئی من ابتدائیا سٹارٹنگ بے ردی دینا کی گی ابتتا چکی من شجر من زقومنا من شجر دوننا من بیانیا من زقوم بیان در شجر در زقومنا این شجرت الزقوم چی داغی خون دیر زیاد خراب دے او چی لاس والا اوڑین دیر گرم دے او بدبوئی پک دیر زیاد را اچی گوری وطن تک تور شے دے او دے خوڑلیم نیچی خوب بس خوری بے مجبوری بے فمالئونا من البطون و کیفیت دا کلو خوری با منها دا دغی زقوم دوننا خوری نا لکوی بار دغی زقوم دوننا البطون و خیٹو لرام دا مقابله دا جمع جمع سر را دا تقسیم دا احادو پا احادو کا هر تن بخفل خیٹا پا دیبانی ڈکی فشاربونا او چه خوراکو کنو بیا خلق تکی جم کنا دا تند دفع سے انتظام بئی آو فشاربونا علیه سکون کی بئی علی پدای خوراک باندے علی علی الاکل چاکنون کے پروت تے یا علی علی الزقوم الماکول علی الزقوم الماکول پدای زقوم چی خوراک اوکو من الحمیم دو خود کے دلو بونا کیفیت دو اسکلو فشاربونا شرب الہیم سکون کی بئی دیلرا پشانتے لسکلو الہیم دو تگی اوخو اگا اوخو چی تگی او شوگری او د استسقاء مرض کې مبتلای او غچ په اوبو کې شون کی د سونو وبس کی داسې بیس کی هاذا دا چې د دې لپاره تیار کړی شوې دي نزلوم د دې مل مستیارا یوم الدین د قیامت پوره ده دل پور ټوکې وکړلې مل مستیانه ده خو نحنو خلقناکم دلیل توحید عقلی د دلایلو کې ودو خبره راځي یو دا چې پیدا کڑی ملی چیزونا ندویم رانولیشم دو پاکی یہ دوار خبری بجے کرتی پیدا کڑی اما دی فنا کڑی اما دی ابقا دا صورتو او فنا دا صورتو دو پاکی ذکر کی یو دویم دا چا وسیو لنگر را روان دے لنگر مانا ڈوڑے سنگا بخوری داغی لپار خو یو خورون کے پکار دے انسان، انسان پیدا کرے دے، دسن پیدا کرے دے، اپر اے تم ما تم نون کے مسئلہ را روانا دے، خلق کل چی پیدا شد دے بوز دا غنم روڑے خوری کنا، نو مثلا دے لبا غنم پکاری، نو غنم خو زمیدار با پٹی تزیر حضی علی با پیدا کی گی، نا انتم تزرعون و فریتم ما تحرسون، تا دے ذکر با کی گی، خا غنمو شو، اور این اپس شکم دین آغا اوڑو شو، وس آغا اوڑا با آغا گی، نو دا دیر پارا اوبا پکار دی، نو دا اوبو نظام با ذکر کی، افریتم الماء الذی تشربون، خا اوڑا دی واغا گلو، او کلپے کے کی خودلو، خدا غیر پار تنور کے اور پکار دے یا پانغری کے نو بیا ودا اور ذکر کی افر ایتم النار اللتی تورون نو ڈوڑے پخش ولا نو اس بے خرین دلنگر صورت تے نحنو خلقناکم منگا پیدا کریے تاسو پاول زل تاسو منے دا فلولا تصدقون نو ولی تاسو یقین نکوے دا دوبارہ جوان دو کیفیت دا دوبارہ جوان اگے کہ بیا دک ادوت و خبر ہے افر اے تم ما تمنون آئے تاسو مالا خبر را کے ما تمنون داغے چ تاسو کم منی چوے رخذو پر رحم کی دیت دی دے کہ ودو سی سن نور امراضی ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب یو دا اسباب دلان نے زمیندار چ دے اگے کارو کم اس دے زمیندار دا عقل پہ اعتبار تر خلی کارو کم سو نخ خلی تو خمو دا غنمو او دے پدے وانے پخورو کے وروا چ دا کار سو کی وہ جدا کار ہے وہ کو ندر دینے اللہ در گناہ کی نو گویا کار دا زمیدار ما تحت الاسباب دے اب یا چھے اللہ پیدا کی دا ما فوق الاسباب دے تا سے اریو سبب کی راشا دا ما تم نون ما تحت الاسباب آن تم تخلقونہو آئے تاسو پیدا کوئے دا انسان ام نحن الخالقون یا منگا پیدا کون کیو نحنو قدرنا دا ابقا دا ذاتو منگا مقرر کرے دا بینکو والموتا ستاسو پمینس کے مرگ تاسو میں پیدا کرلے ترس وقت پوریے نبیا بزیر دنیا نا وما نحنو بمسبوقین او نیو منگا بمسبوقین ساجز کڑی شویم ابقار صورتو علا ان نبدل امثالکم علا پمانا رعانا عن ان نبدل امثالکم چی پا بدل کے روڑو استاسو گنتا کے نور خلقو تاسو بزین وسی کڑوسی وغیرہ برازی یو مانا دارا یا پا دے قادری جو چستاسو شکل روان کو دا دین دا خنزیر یا رشادو شکل جوڑ کو ونون شیعکم جوڑ کو منگا تاسو فی ما پائے شکلونو کے لا تعلمون چی تاسو پہ نپوئے گئے سڑی استان ساروے جوڑ کم استان زناور جوڑ کم ولقد علمتم النشأة الاولى خامقا تاسو خبر یہ تاریخ پلوم بنی پیدائش نا سیدہ نطفے نا و دالقے نا جوڑ انسان نا فلولا تذکرون اولے تاسو نصیحت ناخلے سیدہ دن دے جوڑوری شنی دوبارہ دم پیدا کوری شن افرائیتم ما تحرسون دلیل توحید اقلی آیت تاسو مال خبر را کے داغی تخم تحرسون چی تاسو کر کر وندہ کوئے دیکھ ایجاد دے والو انتم تزرعونہ دا ایجاد شو آیا تاسو را ٹکوے دغا فصلو ام نحن الزارعون یا منگا را ٹکون کیو دے فصل لرام چھ منگے کون تاسو لے انکار کوئے او مفسرین دل تلیکی تفسیر قرطبی چھ ہر یو انسان چھ کل کر کروندہ کی اغلا پکار داری چھ والا عوض باللو آئی اور این پس دایت ہوئی چھ افرائیتم ما تحرسون اب یاوی چھ منمزو چھ اللہ هو الزارع والمنبتو اب یاری درود پا پیغمبر علیہ السلام باندھو دیگی اب یاری دعاو غاڑی اللہم ارزقنا سمرہو وجنبنا ضررہو واجعلنا لانعمک من الشاکرین نو انشاءاللہ دا دلہ فصل برا ٹولا فاتو نوی بچی چنجی مدخان وغیرہ دا چکم دی خدا شرعی مسئلہ نرا لکہ کسو کوئی کنا چمولا قرآن و حدیث کے دلیل پر کار دینا غنا دا خودو نا دا چاہیی کرے دا وقت جربنا و ذالکا پوجدنا و کذالکا انگا پہ تجربہ کرے دا انتم تزرعون و نحن الزارعون اس حفاظت ہو پیدے کا فصل کو حفاظت دل سوک کی لو نی کے اللہ حفاظت شی ختمی ہوئی لو نشاء او کچر تدمونگا خوخشیم لجعلنا او بگردو منگا دے لرا حتامن گیا ذرا ذرا ستا کم فصل چی دے او غٹا گلے راشی تب یاد آنوے چی دو سارو دا خوراک او بازلو لکہ دا خو یقینی دے جستا را خوراک او ترے وی دے سارو دا غینا او تلو فضولتم تفکون بیا با شیطا سوچ غمون بخکار کوئے شیبتا سوچ خپیمانے بکوئے دوے مانا شیبتا سوچ تعجب بکوئے فضل تم تفکون بیا و نادم یہ خفگان بکوئے چھ کرے تماکو کرلی کنا ادیوی چھ سبانا بلو رد بیٹھولو اما زگر کے پی لگمک کے گلے راشی بلا نظری دے زمیدارانو فضل تم تفکون انا لمغرمونا وتقولونا بیا دا سوائے انا لمغرمونا چمونگا خود مفتو تاوانیان شو دمازگری گٹا و لارو گلے ووڑا بل نحنو محرومون بلکہ مونگا یوبد نصیبا روزی رانا منا شو بس دمون قسمت کے بدانوا تخر پتندی کے محراب نی کنی مونگا خوتوی رو جدار پر ایٹا افر ایتم المال لذی تشربون دلیل توحید اقلی بل آئے تاسو مالا داغی و بو خبر را کہے چھ تاسو اس کے ایجاد دا ذات ہو پیدا کیے ام اللہ آنتم انزلتمو من المزنیم آئے تاسو انزلتمو من المزنیم دارا وروے من المزنی داغی سپینو وریزونا مزن جمر دا مزنتون سپین وریز سپین ورول کبھی ام نحن المنزلون یا منگیرا ورو ایجاد دا صفت ہو یو بو پیدا کرے یو خوگی کرے کالے ترخی کی سوکے خوگولی دیجی لو نشاو کدمون خوخشی جالناو بگردو دیو بولارا کوب دیو بولارا و جاجن ترخی شوی مالگی دی بیس کلی شی کراچے کی چیزے پا دیرا کمی اوبو دی اس اکنی شیس کلی اڈیو ترخی دی ترخی او بو خیٹا ہم خرابی او پسل ہم خرابی واللہ عالم پنج پیر شیخ رحمہ اللہ با ذکر کو چھے یوزل دا کسان فرعون تراجم شو چھے باران نے کی گیا چھے دان تا ربکم العلا ویلے دے دا باران انتظام دوشنی شیطانان راجم اکڑے جسے چل بکی ناگی ہوں گھٹول برا لڑ چھو نا پیو دے وہ پیشی ہو کو نا جدہ غشی یو کو نا پس النور خراب شو وچ شو افرأيتم النار التي تورون آیا تاسو مال خبر راکے داغی اورنا چھ تاسو بلوے دا اور جکم بلوے ہر شی چھ تخوری علاغی اغا خوڑلی شی چھ دا اور نوزی خشاک دیر ضروری سیز دیکھنا بعضی سیزونا خوڑلی نیچی خود خوراک ذریعی چکا خوری خوبا ڈوڑے لرگی نشی خوڑی بغیر دا لرگی رو دوڑیم نشی خوڑلی یا بغیر دا گیس نا نو ٹک دا قرآن و حدیث خود ضروری دی خود دیر پار ممیر و معاونم شتکن صرف و نحو دی سرا دوڑی پخی گی یواز دوڑی خبر نرا زرگر تو گورم دیو و سر دا الوار تو گورال تک بنے ہوئی دا غم لکا پکاری گی سامانو نتی نجوڑی گی دا وسپن ویلکی گی پا غور باندے واندلن الحدیدا نبیا چا سک کارو نکے بغیر دا غور ناغا نکی گی او کل پا جیمی کے چای سار دا لوشی نپاغ وقت کے چا کم دے نزانم تو دے وطا پخوا بدا سی او اغا وڑا وڑان غریب و بوجے بیچولے وی او بیگانے روڑے بیسرے کولی پا سروٹ کو باندے دا خوز مزیش وی او گر چا پیر بڑی ٹول خلق ناس توٹا بارو چاہے کاکا بوڑھا شو کا نا ڈیرو ناخدا بہت کارے رستہ پر دے رہی سچ تو اجرا کے سملا ٹکا ٹوکا ریشو روکڑ دیا پاشا وڑو تو دے پر چی تو دشی ماشو مانا اے رڈیر زیاد ساڑ کی گی دا کار پکے من کہے بام بڑا پکے وخے بلا دا جوڑا وے بلا دا چی دے تو گورا چی کل اور بلی گن دا دوزا خور یاد آوا حدیث کے راضی چی دا اور چلے دا جانم دا اور نہ او یا ہی سے کم دے نہ دا پکے بلا پیدا رہا نہ مسافر دا پارا پکے دا پیدا رہا چاہ بس پخیرا پخیر کرنا نہ کشاک والتا پتہ انگل کی ڈیری نہ دے بم اور بل کی او امام غزالی لکھ دی دار امام غزالی پیدی دی ذکر کری دی امام غزالی پیدی دی مطلب دا پیدی خود اور دو امام غزالی ذکر کری دی. امام غزالی وی چی امزری را دینا تیخ تکی زنگل که امزری کنه چی اور بلی گی امزری دی بیاد تیخ تکی دا فواید دی پور که آن تو من شا تم شجرت آم آیتازو پیرا کردی دا دیلا ونا ام نحن المنشیونی آمونگا پیرا کون کیو نحن جعلنا تذکرہ مونگا دا گردولی دا آیات گیرنا دا دینی فیدہ شوا دے اور تا گورا دا آخرتا اور یادوا دے گرمی تا گورا دا آخرتا گرمی یادوا ومتاعنا دنیاوی فیدہ دارا او سامان دے للمقوین دا پارا دا مسافرو مقوین مسافر تبیر کی گیم پس اب بیحو بسم ربک العظیم داور سورت امنس کے روڑا لرستا و بیار آزی پس اب پاکی بیانوا دا نم دا خفض رب چھ دیر لوے دے اس نمونہ دا پارا دا ثبوت دا قیامت ہو فلا اقسمو اس جت نشتا چھ دا قسم خورما بے مواقع نجوم پاغی زیونو دستورو مواقع پاغی زیونو ان نجوم دستورو کم زی چھ ستور راخی گیا کم زی چھ ستور ڈوبی گی مام سوئی تو بھی اس جت نشتا اور دستور کل خڑ شیر خڑکی گی ورستو ویدن نجوم ان قدرتو اور جاہلیت کے ویداوی مترنا بنو ایک ازا دیتو گورا چی کلا دا ستوری ڈوبی گی نہ دا تحجد والا و تحجد کا ان کو دا منز وقت راغے نہ دا رحمت الہی اور دا رضا الہی دا نزول وقت راغے اور سنگا چی دا ستوری ڈوبی گی اور آخی جی نہ دا سی تبا ڈوبی گی نہ بیاو راکے جی یعنی مڑکے گی و نہ بیاو پیدا کے گی و انہو اور یقیناً دا چی میں قسم و خور پستورو گواہے کے میں پیش کر دو لقسم عظیم خامخا دیر لوے قسم دے عظیم صفت دا قسم دے لو تعلمونا کاش کتاسو پیدلے لو کنتم من آل العلم کتاسو عالمان وے ندے دے قسم پا عظمت با پوشی ہوئے قسم دیر پارا دے گوائی دیر پارا دا انہو یقیناً دا چی پتاسو لسترکی گی لقرآن کریمون قرآن دے کریمون دیر عزت من دیر فیدی دی پدے کہ چھ سوکی وین عزت بے سیوا کی گی فی کتاب ان مکنون نا پاغے مکتوب کے مکنون ان چپٹ شوے دے کتاب مانا دا مکتوب سمانا پا لوح محفوظ کے کتاب ان مکنون ان سچو لوح محفوظ لا یمسو الا المطہرون لاس بنوڑی دے قرآن لا الا المطهرون مگر غ پاکان خلق خبر پمانا د نه هي چکل ته قران للا سوړي نتب مخ کې ودس کې جنابت وغيرها بني یادا معنا پ قران عمل نشي کولې مگر غا چې شرک نه پاکي مشرک ته ګورا او قران ته ګورا او پ قران باندې عمل ته ګورا لا يمسو الا المطهرون سعيد بن جبير دا معنا کړی دا چه لا یمسو لاس نوڑی دا غلوح محفوظ لا الا المطهرون مگر ملائک چه دا گناہونو نا پاک دی دار سعید ابن جبیر مانا را او حسن سی بوئی ملائکو مغا چه پا صورت عبس کی دی فی صوف مکرمت مرفوعت مطهرت خو سعید دارا چه دا کتاب نا مراد مصحف تے دا قرآن نا دا وزمو مخیر جے دے دا تینا مراد دے صحیح خبر ہے جکم دا اغدارا دیل چلاس اوڑے نمخ کے عدس کوا امام بخاری او مجدد الفسانی رحمہم اللہ اغیم دا مانا کی چھ سونا پاک شوے پا دے قرآن بانے با پوئے گے ائمہو اربعو طول دا ویری دی چھ بغیر دا عدس کولونا قرآن للا سوڑل ناجائز دی کتاب دا عمر بن حضر مالک دے چھ قرآن لب اللہ نوڑی الا موڑت قرآن للہ الا انت طاہرون مگر چھ تپاکے آگے وہ کسا کم راضی کن عمر رضی اللہ ترنو چھ اسلام روڑو آخور ورطوی چھ ویو آخو دیرو ویو آلد آخورو او بیوی رتا سو کم پانوی زیوی منوی مخی علام با او دسو کا آگے ادری دو وقت اصلا ویلام بلو و اسلام او اسلام روڑو دا معنا دا محمد ابن فضیل لا لا يقرأ الا الموحدون دا نلولی تفسیر قرطبی کشتا مگر موحدین قرآن خود موحدینو دا خود پنجپیر شیخ رحم اللہ بانے دے اللہ رحمو کی اگر قرآن درسونا شورو کرن دے نورو بویلو چی چاہ گوار چی سونا علوم ولسو کسونا وو چی دونا علوم نی کردن دے قرآن تر جمع نشی کولی اگلو پخپلا ولس نورتلو یا بید زیل مونہ کردو یا بید ری پدیو جو لگا تر جمع نورتلو نو روس تو جب یا پوشو چی گٹا پا قرآن دا یارانم تر جمع شورو کرلے او سم سے بوتان موتان آخوا دے خوایا دی خوال قرآن اگا مقصد کو نرسی دا قرآن کم حقیقت تے قرآن بانے توحید والا پوئی گی لا اقرؤو الا الموحدون دار محمد ابن فضیل مانا دا او دے جاکہ تفسیر قرطبی دا مانا اگا ذکر کردے دا او فراوی دا دے خون او برکت صرف خالص مومنان تا غم علومی گی چکم خالص مومنان دی خوصو د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک عمدار د نور عمدار چې قران کریم لکه سوکلا سوړی دی اشوله وړی لکه دا سپین زیلا ټکول نه تر دې هر په خو اجازه ته او کو مثلا تفسیر دی چې پاغه کې آیتونه کم دی یو تفسیر پکې سیوا دی اگر اخلی دا غیم گنجائش تا عام قران کریم چې کله را دی دا غیر لپاره او دس چه ده دا ضروری ده احسن الکلام که دلتا دا مسئله لیکلی ده دا مسئله اصل که مونگ ده شیخ الاسلام پاوالا دا فتاوی دا مجموع فتاوی پاوالا دا قرآن پا دابو که اول ذکر کرده دا خط افسیلا واسه دا دیده پا مناسبت یو خبر صرف کونو وی احسن الکلام که چه دا قرآن دا مسکولو دا پارا او دس شرط ته او کنا پا دی که اختلاف ته قرطبی ویلی دی چه اکثر اهل علم پا منع بانی قائل دی دا مذب دا علی ابن مسعود او سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہم او سعید بن زیر عطا زوری نخعی حکم حماد مالک او شافعی دی او قول امام ابو حنیفہ دی رحمه اللہ او دا دی دلیل حدیث دا مسلم دی چه قرآن دی دشمن زمکه تن نشی وڑی لکھی دی او پا حدیث دا موتا دا امام مالک د ابن حزم کی دی چې قرآن با نمسا کوي مگر پاک شخص ہو او دا حدیث دا ابو داود دا حدیث ابو داود هم په مراسیلو کې ذکر کړی دی او بل دلیل حدیث ته دا دارقطنی دی په واقعه د اسلام د عمر کې چې خور ورتوی ته پلیت یې قرآن ته لاس نشي لګولی لیکن دا خوش روز لیکن سره پاٹلی بدلیږي لیکن ابن کثیر او ابن حجر پا ترخیص الحبیر کی ویری دی چه دا دی پا سندونو کے نظر او مقال لے سیوا دا حدیث مسلم نا او غهمو پا مدعاخ کارا نا دے نشت اسم یو دا مسلم حدیثو اغم پا مدعاخ کارا نا ادا نور خو لکا خود نشتا نسو چلو شو نو دلائل قطعی نو دی نو مسئلہ با اکر غیر مکلزین اغا جوڑی دے وسو لیکن احب دادا لکا غرد احتیاط دارے دا سی ٹکے دارے احتیاط دارے صرف احوات رہا لکا ایک سال پا مسئلہ کی امام بخاری بھی دی چی صرف احوات رہا چو غسلو کا نو یہ احتیاط دارے چی دا قرآن دا مسکولو دا پارا دا ودس کولو احتمام دی اوشی آسان الکلام بے لفظی ہی تردی دے پوری دا مسئلہ دا لیکن تفسیر مظہری کی داری چی یو خود علماء اجماع را پا دی چې جنوب و حائزہ نفاس والا خزا او چا چودس نیکلی اغی قرآن للاس نشی وڑلے دا داود ظاہری خول دے خلاف تے او بیاوی چې دلیل لا یمس القرآن الا طاہرون او بیوی دی چې دار قطنی و تبرانی دا بیان کردے چې دے پسند کے خرابی نشتا دو خول پسند کے خبری رو باتے لے کنا ناغوی دے پسند کے خرابی نشتا یو او واسه مسئله دارم که قرآن حائزه خزا اگر آنیسی اخلی خو لیکن دا بدن نسیوا بلی او کپڑای پا غیر آنیسی دا بیا ٹک دا صحیح دا خو لیکن که دغا خزا پلستونی یا پلمن رانیسی دا مکروه سکر دا دوارا چکم دی دا د لاس تعویز لکه پلاس رانی سی. فقه السنه یو کتاب دے خلق کلا کلا اسی ورکی دے خپل ملګرو لا غیر مقلد دے دا غیر اومبے جلد 62 صفرا اغوی زابل بخاری و تبرانی و داود و ابن حزم الى جواز القراءة للجنوب. امام بخاری مسئلہ خدا رے چی جنوب سڑیم قرآن ویدی چی او داود ظاہری اموی ابن حزم اموی خوص صرف یو خبر کونو احسن الکلام کے پدے روایتنو باندے اشارہ اکڑلا چی پدے کے وی نوی خلکا پدے سندونو کے نظر دے او مقال لے سیوار حدیث مسلم نا اغب مداخ کارنا دے نمون دا گورو چی پدے کے کلام شتاو کنا نو کلام نشتا دا غیر پار صرف یو حوالہ پیش کو نورنا کلام زکا نشتا چی پا تنشیط الازہان کے شیخ دا منحج دیکی چی پدے کے کلام نشتا دا دی سنے چی دی دل تا غوث ہوئی کنے چی کلام دے پکے او پا تنشیط کے دیار لسما سپرا اغوی لا یمسو الا المطہرون ففی المطہرین اربعات و اقوالنا پدے کے سلور اقوال لی یو دا المطہرون من الاحداث دا بیود سین پاک وهو قول الجمهور نو خبر پا مانا دا انشاء شو یعنی نهش ولا لا یمسو یعنی لاس موڑا ویؤیدو حازا دا دی تائید پا دی روایاتو کی گی مالک فی الموتا عن عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر بن حزم ان فی الکتاب اللذی کتبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم نبی علیہ السلام چا کم خط لکلے و پائے کہ داو چا قرآن لبا پاک سڑے لاس ووڑی نبی آوئی قال ابن کثیر فی تفسیره ابن کثیر خپل تفسیر کې وی چې دا روایت موصولا ثابت ده عن کثیر من الصحابه وهو صحیح بمجموع طرقه او دا دی حدیث ټول طریقې صحیح دي اصل کلام کې نه دي صحیح او بدن شیت الاذان کې صحیح دي دواړه دی شیخ المنهج دي او بل دا چې تایید لے دو اگر روایت پیش کوم تایید خدا غسی دي چې سم دلیل ولا مخ کی کنه چې د مسلم روایت ته اوسې وی مقال مداق احکار نه دی کنه اوسې مداق احکار دی عن ابن عمر ان رسول الله نهى ان يسافر بالقران نبی علیہ السلام منع کړی دا چې قران کریم د دشمن زمکلا هغه مر سفر په مکو ندار جمهور مسلک دی 14 بوله کې لا یمسو الا المطهرون تنزيل من رب العالمين نازل الذي كتاب طرف آد رب العالمین ندی اپا بیہاد الحدیث انتم مدینون آیا پا دے خبر باندے قرآن کریم یادی انتم مدینون تاسو سستی کون کیے تسستین سیوا و تجعلو نارس کا کما او جوڑوے تاسو خپل شکر خپل وظیفہ خپل روزی رزق کم مانا فضل کبیر کے شکر کم او تاسو گردوے خپل برخا او خپل شکر انکم تکذبون تاسو دا دروغجن گنے دا خرمین اللہ تی ستاسو دا انعاماتو پا جواب کی دا چا قرآن نمنو ناخرت رایات کھوتا فلولا دا پا مانا دا حل پینڈے کے جکل منگو نو دا پا پرچکر آگلو سوالو تفسیر امتحان کے لولا ادا بلغت الحلکم دایتو فلولا دا لولا پا مانا دا حل زجر دے ادا بلغت الحلکم چکل ارسی روحو اغا حلقوم تا اذا بلغت الروح کل چورسی روح د زن کدن په وخت الحلقوم دی مره تا وانتم او تاسو اے د مړي خپلوانو حين دن په دغه وخت تنظرون د مړي ته ګوره تمن نه کنه زن کدن شورو د خپلوان نه جمع دی خپدي ونحن اقرب الی منکم ومونګه ډیر نږدې یو د مړي نه ونحن مونګه ډیر نږدې یو د مړي تا منکم تاسو نه د علم په اعتبار سره ولكن لا تبصرون لیکن تاسو نه پويګه يا تاسو نوي نه مونږه ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم اعاده لبعد العهد فمانا ده الله ولدا سنه ده ان كنتم كيه تاسو ده ان كنتم شرط غير مدينين چنئے تاسو کمزوری کڑی شوی مدینین کمزوری کڑی شوی چنئے تاسو غیر مبعوثی ناب زعمکم پخپل زعم بانی دوبارہ پورتا کڑی شوی دا مدینین مانا دارا چنئے حساب کتاب دا پارا دی دوبارہ پورتا کی کنئے تاسو دوبارہ پورتا کڑی شوی ترجعونها واپس کے دارو دے بدن طاقت تاسو رشتیا ہے رشتیا وین کیے تاسو آئے باز بادر موت نشتا حساب کتاب نشتا ذرا جواندے کس چوز مڑکی گی حضرت روح اخلم دارو والا بیا دے بدن تراولا فاما اس خلاصر دے درے وارو ڈالو فاما انکان من المقربین کچر تیدا مڑے من المقربین دن از دیکڑو شونا فروحن و ریحانن ندر پارا راحت ندی فلہو روحن ندر پارا راحت ندی و ریحانن خیستا رزق دے خوگ رزق دے ریحان خوگ رزقو او تفسیر قرطبی کے داب العالیہ قول لے چھ مقربینو کہ ہر یو مقرب چھ دے ندل و دادو دا روحن و ریحان مخطا کیری اب یابت ساخ لچ دے پونش و جنت و نعیمنو و باغنا دا نعمتنو دی دا خود مقربینو اگا حالو دوے مڈالا و ام و اما انکانا او ہر چھ دا صورت تے کچر توی دا مڑے کانا دے اسم دے المیتو من اصحاب الیمین دائی خی طرف والونا فسلام لکا ابویدشی ورتا سلام لکا سلامتیا راستارا پارا یا ابتدان چا اول جنت تلڑشی یا انتیان چا دے گناہ صداوتا ملو چا خر کزی فسلام لکا دا بوتا دا روح دا غستل پا وقتی پا دنیا کی امید کی گی دا بوتا پاگا وقتی امید کی گی چا قبر کے دن اسوال کی گی ادا و پاغ وقت کیوں میں چکلا پا قیامت کے دے پورتکی گی پا دے درے وارو وقتنو کے سلام سلامتیا راستارا پارا من اصحاب الیمین دا خواندانو دا خلاص انونا و اما انکانا کچرتی دا محتضر دا مڑے ابن کثیر انکان المحتضر دا جی دا مڑے من المکذبین الدوالین را دروجن گرن کو الدوالین گمرانونا فنزلن من حمیم فلہو نزلن ادرا پارا من المسیارا دا خودکی دلو بونا و تسلیت و جحیم او داخل دلی دا دو زختا انہا دا یقیناً دا سی زنا چا مخی ذکر شو لوا حق اليقین دا یقینی خبر دی اضافت دا موصوف صفت تا فسبح و بیان دا دعوی پاکی بیان و پنم دا خپل رب العظیم چا دیر لوی ریم سورت حدید دا دی دعوی بی الترغیب الی الانفاق والقتال تا اللہ پلار کے خر چکا او جہادو کا جہاد دا پارا انفاق بھی سبیل اللہ ضروری دے نو پا دی صورت کے وہ پینزو درجی ذکر کی دا پینزو طریقی دی او دیتا بدات دیتا بدات ترغیب ورکی چتو دا اللہ پلار کے خر چکا او دا جہاد پا وجہ سرا او دا انفاق بھی سبیل اللہ پا وجہ سرا دفاعی قوت پیدا کا نو گویا مسئلہ دا جہاد او دا انفاق بچلی گی ارے بعد نور صورتوں کے بم چلی گی خلاصہ بدائی تو توحید درے درجے بدلتا ذکر کی تو توحید درے درجے دلتا ام دی صورت حشر اخر کی ام دی اور صورت الناس کی ام دی یہ درے صورتوں کے درے درجے دی توحید اغب ذکر کی اور پینزہ طریقے بد انفاق ذکر کی پزید بیوائیو مال خرچ کا مال خرچ کا مال خرچ کا مال خرچ کا دوے میں عیسیٰ کے وہ بیا جہاد ترغیبی اور یہ برعت رد بھی چیتے بھی لکھی گی رہبانیت ہو داغے بردی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ سورت دعوت شویو قسم اللہ فاکی بیان وی دا اللہ را پارام یا قالنو ایا حالنو ما فی السماوات والارد اگر طول مخلوق ہو چا پاسمانو نوزمکہ کی دی وہو العزیزو او دا اللہ زور وردے کمال قدرت الحکیم حکمت والا دے کمال حکمت درجات دا توحید شروع کی گی اول درجہ لہو ملک السماوات والارد تا دے اللہ را پارا بادشاہی دا برا عالم دا اور رخکت عالم دا آفاقی و انفسی طول سیزون آسمان و ازمکا یوحی جوندی کبی نفسنا و یمیت امر کبی ہے وہو علا کل شین قدیر اور دا اللہ پاریو سیزبان دے طاقت لری ہوا الاولو دا اللہ روم بنے دے یعنی دا ابتدا نشتا لا اول له دا هر سیز نمخ کرے کان اللہ ولم یکم معاو شے والآخر او دا اللہ آخر کے وہ امیدار چا بعد کل شے بلا نہایا نولا ابتداشتا نولا انتہاشتا ازلیون ابدیون سرمدیو لا اول له ولا آخر لا والظاہر والباطن او دا اللہ ظاہر دے پدلائلو والباطن او دے پٹے دا حواسو دے ادراک نام ظاہر چی اغخ کاری نارسی سگورا دا اللہ یو والد معلومی گی او باطن دا خپل ذات دا حقیقت پہ اعتبار سر آغا پٹتے اگر چاہ پا ذین کے پورا نہیں شرات لے اے بر ترس قیال و قیاس و گمان و عام وظہر چے دیدہیم و شنیدہیم و خاندہیم دفتر تمام گشت و پایان رسید عمر ما ہم چو نادر اول وصفی تماندہیم دیدے کے پا احسن الکلام کی یو خبر ذکر کری دا لکا پا حدیث دا ترمیزی کی دی اگرچہ منقطع حدیث تے دا سیدی چلکہ یو رسیر برین راز وڑن لکے کنا لوقعا علاللہ لابتا علاللہ لابتا علاللہ نفا اللہ بدارو غرزی گی دا پا منقطع حدیث کی رازی معلوم دا چوچھ روایت منقطع دے چاوی دی خپلے ہوئے لو تنشید چی کل ختمی بالکل اخیری پانا کے تو صفات و مسئلہ ذکر کی نو ان دغ روایت ذکر کی لا وقع علی اللہ منقطع روایت ذکر کی اگر منقطع چی خپلے ہوئے تو منقطع وید دی او ذکر کی یہ پا کم مسئلہ کی پاس ماو صفاتو کی لا پا پا ظاہلو کی ذکر کولے لکر تبلیغیان انو گزارا بے کڑے وا خو پاس ماو پا صفاتو کی او پا احکامو کی دغا ذکر کی نبیہ چو اللہ سوک سروین زنوی دے تائید دے تائید دا دے خدا ست تائید کی مکہ بس خبر ہی کا نا تائید خوب من قطع روایت سر نہ راضی اکر راضی نے بیان اور زینوں کیوں من قطع روایت بیان مانے تائید دفارا وہوا بکل شہن علیم دا اللہ پاریوسیس پوہ دے زیم درجر توحید ہوا اللذی خلق السماوات والارد دا اللہ غدات تے چھ پیرا کر دی اسمانون از مکہ فی ستت ایام ان پاندادار اشپا گورد ہوکے سم استوار الارشو بیا برابر شو پارش باندے دخپل شان مناسب ہو دی دے کے تفسیر قرطبی دا لکلی دی یو دے قرآن کی بھی وہو معاکوم او بل دے را دی چھ استوار الارشو ندوار آیاتو نکا پا ظاہر اخل انتنا قز برازی نو لابد من التاویل خامخواب تاویل کے اگر تاویل نکے نا علی اعراض عن التاویل اعترافا بالتناقض معلومی کہ دو آیاتونو کہ تناقض منے نو جوڑ بے تاویل دا کڑے دے چھ دا وہو معاکم دا پہ اعتبار دا علم سر خبر دا دا علم پہ اعتبار سر اللہ اگر تاسو سر دے او بید امام راضی قول نقل کڑے دے الاجماع منعقد علی انہو سبحانہ وتعالی لیس معنا بالمکان اللہ مو سر دے خود مکان پہ اعتبار سر نا دا حیث پہ اعتبار سر نا دا جہت پہ اعتبار سر نا تاویل وہ پا معاکم کے کہے وہ معاکم نو چکل یو دے کہ تاویل ثابت شو فیدا جو وزن تاویل فی موزعین وجب تاویل فی سائر المواضع نو پنور دینو کہ ہم بیا تاویل کے یعلم ما یلجو فی الارض پوئی گی دا اللہ خاص علمی رب باری تعالی پوئی گی دا اللہ پائے چوردن نکی گی پر ازمہ کا کہ باران ساس کی ار یو مڑے سونا خزانے پدے ٹولو اللہ پوا وما یخرج من آغچ روزی دا دینا ہر بوٹی چتے روزی ہر معدن چتے رابار کی گی او دا قیامت پورا سونا مڑی چتے روزی وما ینزلو من السماء اغا چراوری من السماء دا پورتن باران دا باران یو یو ساس کی یا یواز باران نا ہر شیچ دا بارین رازی دا رحمتونو پیسلی دا عذابونو پیسلی وما یعرجو فیا اغا چو ورخیجی دے اسمان تا ملائک ورط ورخیجی اعمال ورط پا بردی لے سعد الکلم الطیب والعمل الصالح ویرفعو سونا عملون بر لارل اللہ تفتر وہوا معاکم او دا اللہ تاسو سر دے مخیو ویل کنا استوال العرش عرش بانے دے اسوی وہ معاکم تاسو سر دے نا اللو باب کے مفسر مانا کی بے قدرتی و سلطانی و علمی دا قدرت و دا سلطان پہ اعتبار یعنی دا علم پہ اعتبار سر تاسو سر دے اینا ما کنتم کم دے کے چیئے تاسو واللہ بما تعملون بصیر اللہ پاگے چی تاسو کویلی جن کے لئے توحید درے مدرجہ لہو ملک السماوات والارض دے اللہ علا بادشاہی دا اسمانون رزمکی دا ویلاللہ ترجع الامور او اللہ تبا واپس کولی شیطول کارونا مخیوم ویلو چی دے اللہ را پار لہو ملک السماوات والارض دقے دے لہوی چی وہو علا کل شین قدیر ادا دے لہوی چی ویلاللہ ترجع الامور یولی جو لیلہ پی نار دنکی شپا پا ورس کے دنکی ورس پشپا کے وہو علیم بذات صدور او دا اللہ پورے پا خواندانو دسینو قدیرم دے علیمم دے اس درجات شروع شد صورت اول موضوع چکم دا اغا انفاق دے دا جہاد دا پارا یا دا بل دا دین پارا تقاضا دا اللہ پلار کے خرچ کوا آمینو باللہ و رسولی ایمان روڑے پا اللہ و دا اغا پا رسول و انفقو دا و رسولتو او خرچ کے ممہ دا غمالنا جعلکم مستخلفین فیه کہ تاسو اے پائے کے واگداران جوڑ کڑی اے مستخلفین واگداران نکر مرشوے دے پلار دے مرشوے دے مال تا تا پادشوے دے اغیت تری دی تبت زی تو واگدار واگدار سے وہ مال خرچ کا وہ سے خرچ کا پخپل جون دے خرچ کا دا اول درجرہ مال تا تا دا بل نمیلو شوے دے تے واگدار تالا پکار دی چھ مال خرچ کے یو طریقہ دارا فالذین آمنوا منکم پسا کسان چیمان یہ روڑا ستاسونا وانفقو او خیراتون اکرلو مال خرچ کو اگر عثمان تکن رضی اللہ عنہ تبوک کے سون خرچ کردے دے جہاد لا لہم اجر کبیر تدیر پارا اجر ڈیر لوے دے دا سمرد انفاق دا اس زجر وما لکم پتاسو سشیوی دی تا صدر بانوشو مومن تو منونا باللہ لا تو منونا باللہ چتاسو ایمان نل رے پا اللہ مومن تو وہ خر چکا دے نور توی چتاسو پا اللہ باندے منافق یقین سم پیدا کا والرسول یدعوکم جملہ حالیہ او حال لارے چے رسولو یدعوکم تاسو رابلی لتو منو بربکم چی ایمان روڑے پخپل رابو یو داعی دارے چے رسول اللہ غلدے زیم میساق دے تدی دو تقاضا دارے چی ایمان روڑا او دی ایمان تقاضا دارے چے خر چکا وقر قدا میساقکم و تاسو نے اخپل پخ او اغسطے رستاسو نے پخوا دا عالم ارواح کے ان کنتم مومنین کتا تو مومنان یہ نہ خرچو کے شرط دے جزے محذوف ہو فان فی کو ترغیب دے مال خرچ کا والذی ینزل علی عبدی دا اللہ غزات تے ینزل علی عبدی چی نازل کردی دی پخپل بندہ باندے دا سے بادشاہ چی دا کار کردی دا پلار کولی خرچ نکے آیات بیناتنا آیاتنا واضح دا قرآن حکمت دا انزال لیخرجکم من الظلمات الی النور شوباسی تاثلات رونا رنا تا تو شرک دا بخل دا جہل تیارے دلتا خصوصاً دا شمتیا تیارو الہ نوری دا سخاوت رنا تھا ان اللہ و ان اللہ بکم لرعوب الرحیم اللہ پتا سو خامخا مہربان اور ہم کو ان کے لئے ذکر ہو کتاب رو لے گا اور ذکر دا رحمت الہی بیان کی گی کہ تا سو دا دوار جہان و سعادت ہو اللہ کی نصیب کی دیشی چھے انفاق ہو کے دویم درجہ وما لکم اللہ تنفقو فی سبیل اللہ مال خرچ کا کنی نتبت زی و مال بپاتی ہر سال اللہ تا پاتی کی گی وللہ میراث السماوات والارض دا تستانی کو پلارم نہ خرچ کولا تا تا پاتی شو تیم دان سرنے شوڑے وما لکم پتا سوسی شوی دی پس دی ایمان نا اللہ تنفقو چی خرچ نہ کوئی دا اللہ پلار کے وللہ میراث السماوات والارض اللہ تا پاتی کی گی اللہ دا اللہ را پار دی میراث دا سوانون اور عظم کے لا استوی منکم نہ برابری گی پتا سو کے فینفاق کے من غزو کو انفقا چی خرچے اکڑا دا اللہ پلار کے من قبل الفتح مخی دا غلبینا دا الفتح نا مطلب دا غلبہ تفسیر کشاف ہو چی اسلام تا غلبہ ملو شوی دا دا نا مخی وقاتلہ و جنگ اکڑے دے جہاد اکڑے دے مخی دا غلبینا مکلان را فتح شوی سو مطلب دا آیا تو گورا یو اغا کست چی پسخت تک اسلام حل گرے دے مکلان را فتح ہو مال لگولو تا دیر ضرورت تے اغا وقی دا خرچہ کڑے دا دا دا مرتبہ دیر ہو چطرہ ایو اگر پتا یار راغلی دی رستو نکاغ خرچو کیوں مو جیادو کیوں مو مرتبی یا خوشتا و لیکن اگر مخکنو تے مرتبہ اگر چی کم دیر نشی رسیدے دا زی محشری موی چی من انفق قبل فتح مکہ تھا اسلام تلا طاقت ننے ملو چا خرچ کردے دے او بیا پوشو چی اسلام طاقتور دے خرچ کی دا دوارا نبرابری گی دا اگر مخکنی اگر مرتبہ دیر زیادتا ہو چا ترا او بیا دے دے کہ مفسرین دا وجہ ذکر کردی دا چی یو اغا وقت خرچ کی او جہاد کی چی ضرورت تیرے جہاد دا ملگور ضرورت تی او دا خرچی ضرورت تی او بل کی خلق آغا مر ضرورت چی کبزین آغا نشتا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائی دا سے بل طرف تم لڑشا اہل الفضل والعظم دم نہ برابری گی علماء دی فضیلت و شیخ دے نمخ کے رست و زارو رستنی دا نہ برابری گی معالم التنزیل کی وی چه ابو بکر صدیق کے اولیاتو کے اول خبردار چه اسلام تراغلے دے اول خبردار چه دا اللہ پلار کے خرچ کردے دے نو علی رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی که سو کوئی چه زما مرتبہ دا ابو بکر نمخ کے دا ناتیا دورے بور لگو ما دا تفسیر قرطبی کی دی ابو بکر دا طول مکہ کے ذکر چه پیغمبر وی دی چه تاس امامتی باغ سو کی اقرام لکتاب اللہ ہے اوغه کړه دا ناغه مخ کې شکنه دا آیت نا دا معلوم شو چې عزت پر دواړو کې د مشرانو او د کشرانو مو ځکه لیس مننا من لم یوقر کبیرنا و يرحم صغیرنا چې د مشر عزت نه کې په کشر رحم نه کې د ما سره ارتباط چکم دینو هغه نشته. حدیث کې راځي چې کم ځوان د بوډا عزت کی دې چې بوډا ته وخت راشي دا چې ځوان بوله الله پیدا کی چې د به عزت کی اشاره ددن نه دنه دیتا چې د عمر کې برکت هم پیدا کی دی ور بوډا ته حالت تورس لا استوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک ادم مشترکه اعلان د انفاق دغه کسان اعظم درجتان ډیر چتی په مرتبه کې راغ چانا انفقو چې خرچه کړه دے من بعدو رستو د فتحنا وقاتلو جهاد کړه دے رستو د فتحنا مخکې رستو یو جان کیږي نه چا چې ډیر وخت تیر کړي کنه ډیر قربانی دغه ډیر او چته مرتبه ای اچھا خو وکلن هر یو ډاله کمکنه را کرستنه اللہ ای سر وعدہ کردے دا الحسنا دا جنت حسنا سر جنت ثوابونا واللہ بما تعملون خبیر اللہ پائے چی تاسو کوئی خبر لری دا ترغیب شے اخلاص تا منزل لذی درے متری کوئی زد عمال ستا شو زمان دے ستا شو خو خلق پاکی کل کل کردے سنہ کی کنا کردے سنہ پاکی ہوکا مال خواستا قرض راکا زبید لسوس و چند در کم سیوا ام پا کم ام پا کیف ہو کیفیت کیوں ہو کمیت کیوں ہو قرد حسن ستوی کو شیری لکلی دی چی پائے کے لس صفتو نہیں یو چی حلال مال بخرچ کئے لا صدقت من غلول ترمیزی کی روایت تے دویم دا بیکار شیبہ نہ خرچ کئے چی زیادتی شید جمعاتی شید سوزی دیلی روڑائی ہوتی خیراتی ور کئے درم دا چی کم شیر خخ وخی غب ور کئے لن تنان البر را حتی تنفقو آت المالا علا حبی سلورم چی سوک دیر محتاج دے غلب ورکے پینزم دا پٹ سرقہ بورکے شپگم دا زبادے بینا منن ولا آزادا و پکنی وم دا خالص دا اللہ در دا پا بنیاد انما نطعمکم لوجہ اللہ الا ابتغاء وجہ رب العالی او تم دا کار سونا دیر سرقہ دے ورکڑلا و دیتا با کم ہوئے ولا تمنن تستکثر او نہم دا چی فی نفسی با دیر سوا کئے او لسم دا چی فقیر تا وسپک نگو رے چی دل میں دار سوا کرلو بلکہ زان با عجز کرنے دا اچت تی شکر دے چی سوکشتا چی اگلا ما سوا کرلو خپل فریضہ میں ادا کرلا دا تا چی ورکے دیتا کردی سانا ہوئی یعنی اخلاص سوک دے آغا چی قرد ورکی اللہ علا قردن حسنا قرد خیستا خپ اخلاص دنیا و آخرت بے دوار خشی دنیا فیضاعفہ لہو سو سو چند بیدر سیوا کی دیتا دی زیادت بالکم ولہو اجر کریم او دلا ثواب دے عزتونو دے دیتا دی زیادت بالکیف یوم تر المومنین بشارت وکم اور چتبوین مومنان سڑی مومنان خزی یسعا نورهم بین ایدیما چھ منڈی بوہی نورهم ددی رنا گانے دیمان رنا بی بین ایدیم و بی ایمانیم تدین مخیوم و ددی خی طرف توما بین ایدیم د دې محل زړه دې هغه مخ کی طرف ته دې عقیده سماره او د سخاوت درنا پکړې لوي دخل له د سخاوت درنا دا اومندوي وبې ایمانهم وبې بین ایدیهم وبې ایمانهم در عمل صالح دې د عمل صالح رنا بشراکم الیوم زیر دې تاسو لپاره نن ورځ دې د تکریم د مؤمن دې بشارتو بیان د بشرا جناتن جنتن دی تجریچ بھئی گی بالان دی رجین نیرون آو سیو پدے کمیشا دکا کامیابی لویا دا یوم آیا قول المنافقونا دا بدل لی دمخ کے یوم نو ترقی دا دا منافقانو حال ذکر کی فکم اورد ہو چھو وہ آئی منافقان پا پولیس رات ہو و منافقان خضی پا پولیس رات دا پا پولیس رات